بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے وہ بوجھ اتار دیا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہوں.